राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 दिनांक 20 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये आधा श्लोक है, संपूर्ण शास्त्रों का सार है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, ये असत वस्तु गई। ना भावो विद्यते सत, ये सद वस्तु गई। असत भी सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, ये खास बात है। तो असत की सत्ता मानी है, ये ही वादा है। अगर असत की सत्ता न माने तो मुक्ति सीधी है। सत्ता है नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। कोई भी मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष घास कोई भी फिर रहने वाला नहीं है, अस्थिरता नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, असत्यता नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत वस्तु परमात्मा है और जीवात्मा खुद स्वरूप है, ऐसा कभी अभाव नहीं होता और इन चीजों का भाव नहीं होता। ये सत्ता नहीं होती नहीं है और परमाणु तत्व के असत भाव नहीं होता, वो है ही है। तो इसमें बाधा क्या है कि असत को आदर दिया है, असत को महत्व दे दिया, इसको बड़ा भारी मान लिया, ये बाधा होगी खास। असत का आदर आदर का है तो आप जीवन मुक्त है, यही तुम जीवन मुक्त है, सत्य स्वाभाविक। असत को दूर करना है, इसमें जो कुछ है। सत को प्राप्त करने के लिए चेष्टा की जरूरत है, सत प्राप्त है सबको, मुक्ति सबको प्राप्त है। ये असत को महत्व देकर बंध गए। अब वो असत को अगर महत्व ना दें तो बंद रहे ही नहीं, असत ठीक होगा नहीं। जिसको आधार माना है, जिसको श्रेष्ठ माना है, जिसको महत्व दिया है, वो टिकती नहीं वस्तु, ठहरती नहीं, ठहरती नहीं, तेरा दुख होता है। ये दुखों का कारण यही है कि असत को महत्व देना। ये शरीर सबके सब असत है, आत्मा सबका सब सत्ता है, वो हो जाता है। 84 लाख योनि भोगने पर भी वो है जिसका असत रहता है, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और शरीरों में फर्क ही फर्क पड़ता है प्रत्येक क्षण। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, ऐसे ये जड़ चीजें सदा बहती रहती है, सदा महासर्ग में महाप्रलय में भी इनकी क्रिया होती रहती है, ये क्रिया होती रहती बहती रहती है। इसे छूट जाए तो अक्रिय तत्व स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, स्वाभाविक। उसके लिए मेहनत नहीं करना है, उसको निर्माण नहीं करना है, उसको बनावट ही नहीं है, उसे वो स्वतः सिद्ध सबको प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है। मनुष्यों को तो विशेषता से इसका विवेक है और जोनियों में वो विवेक नहीं है। उस विवेक की महिमा है, मनुष्य की महिमा गई है। मन दुर्लभ हो मानुष हो गया तो वो दुर्लभता विवेक है, शरीर की नहीं है। शरीर तो प्रतिक्षण है, तो प्रतिक्षण हरदम नष्ट ही हो रहा है निरंतर। ऐसा स्वभाव ही नष्ट होना है और परमात्म तत्व का स्वभाव ही स्वतः है जो गति में रहना है। स्वाभाविक यह है, आप मानो चाहे न मानो, आप जानो चाहे न जानो, आप स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, आप मत दो चाहे मत दो, आप अपना उद्देश्य सिद्ध करो चाहे मत करो, ये चीज ऐसी है सत्य स्वाभाविक। अगर इसको छोड़ दो, इसका त्याग करो, तो आज जीवन मुक्त सब के सब, सब जीवन मुक्त। और बहुत सरल बात है, सीधी बात है, सुख बात है। सुख मैंने कठिन कहना भरता नहीं, सुख तो जो कहा जाए कुछ करना पड़े, करने में मरना पड़े, वो तो है सत्य। केवल नाशवान है उसको महत्व दिया है, ये छोड़ना है। ये छोड़ना है, वो प्राप्त है सबको। तत्व स्वतः स्वतः सबको प्राप्त है, सब जीवन ही मुक्त है, मुक्ति है मुक्ति। बंधन केवल दिखता है, मुक्त है आप। ऐसी है विद्या है, ऐसी अलोक विद्या है। जैसे सपना आता है, भयंकर भी होता है, सौम्य भी होता है, साधारण भी होता है, आंख खुलते ही सब बदल जाता है। उसको मेहनत करनी पड़ती, सपने को मिटाना नहीं पड़ता, वो मिटा हुआ ही है, दिखता है स्वप्न काल में ही, दिखता है जागृत काल में दिखता ही नहीं। जागृत काल में जागृति हो जाती है, सपने जग गए, सपना खत्म हो गया। इसे संसार स्वप्नम तजमोह निद्राम, मोह नहीं वो छोड़ो, स्वप्न को त्याग करो। मोह न सहे मोह, मोह मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह। यही प्रश्न पूछा गीता करे बाद में, भगवान ने ये पूछा तुम्हारा मोह नष्ट हुआ नहीं, दो बात पूछी। कच्चे देते श्रुतम पार्थ, तुमने गीता सुना, सुना कि नहीं सुना, अरे मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ, दो बात। मानो गीता को ठीक तरह समझोगे तो मोह नष्ट हो जाएगा, अरे ठीक नहीं समझोगे तो मोह नष्ट नहीं हुआ। तो तुमने सुना कि नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, अजने का उत्तर दिया, दो दो उत्तर दिया, नष्ट मोह। अर्जुन बोला नष्ट मोह, स्मृति लगता याद आ गई, याद आना है ने, ये कोई नया भवन बनो है। आप भूल जाओ यदि याद आ जाए, उसमें कोई मेहनत है, उसमें कोई उद्योग है, उसमें कोई परिश्रम है, उसमें कोई मेहनत है, उसमें कोई पसीना है। याद आ जाए मोह नष्ट हो मोह, स्मृति लगता तत्प्रसाद। आप कृपा से केवल कृपा की तरफ दृष्टि करना, भगवान की कृपा की दृष्टि, बनी बनाई चीज बनी बनाई, भगवान की तरफ दृष्टि। नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसाद, आप कृपा से सुतोष्मी संदेह कर शिव समता। इसमें गीता सुना कि नहीं, इसका अर्थ आ गया। नष्ट मोह ऐसी लब्धा ऐसे तो सूर्य का संदेह ये चार बात कही है दूसरे अध्याय में। ध्याय तो श्यान पुरुष संग से सुख जाए थे संगासन जाए थे क्या कामार क्रोध हो जाए थे क्रोध अनुभूति सम्मोह सम्मोह स्मृति में स्मृति में सात बुद्धि नाश हो बुद्धि ना सात बुद्धि स्मृति यही क्रम दिया ये क्रम है क्रम नष्ट मोह स्मृति लब्ध तो इसे सिद्ध होता है कि सुनिए सुनने याद भी है पर मोह नष्ट हुआ कृपा से मेरे पंडित ऐसे नहीं दहे तो विषयान पहुंचा संग से संगासन आए थे कामा कामाद क्रोधो भी जाए थे क्रोधात भवनी सम्मोह सम्मोह स्मृति स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश प्रणिशत ये क्रम है नष्ट मोह स्मृति लब्धा और शीतोष में गत संदेह कशी बसंत आप मिलाकर देखो ठीक तरह से तो गीता में जो बात कही है सब पर भगवान बताई वही क्रम है यहाँ नष्ट मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद शीतोष में गत संदेह अब कशी बसंत आप जो कोश करूंगा बाद भगवान चुपोगे बोले कुछ नहीं मैं कर से वचन तो आप कोश करूंगा फिर भगवान वास नहीं कर से वचन वर्ष ना करने में तो युद्ध होना योग से कहा पर स्वीकार करने में योग से नहीं कहा निषेध में नहीं हो चेरी को बंदा उठो तो सिंह होगा युद्ध नहीं करूंगा पर स्वीकार करने में ये नहीं कहा युद्ध करूंगा कर से वसन तो आप कहो करूंगा युद्ध करूंगा कहो करूंगा तुम करेगा जो करूंगा ये एक बात नहीं है ये बात नहीं है नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा आप कोई बात भूल गए ऐसे भूल पटिया याद आ जाए क्या परिश्रम होता है और तो मेहनत कर रही है ओ याद आ गई याद आ गई याद कोई नया ज्ञान नहीं हुआ है नष्ट मोह स्मृति लब्ध पर निर्वाद तत्प्रसाद आता कृपा से गीता की पंडिता ऐसा नहीं हुआ है मैंने गीता सुनी है इस बात से बहुत तत्प्रसाद अब स्थित उसमें वहां बुद्धिनाथ प्रणिषद स्थित उसमें और बुद्धिनाथ गत संदेह बुद्धि बिठे हुए और करशे वचन तब तो वचन करीशे आप कहो जो करूंगा और यही किया अर्जुन के और कर्ण के युद्ध हो रहा था युद्ध में उसको गाय का श्राप था तो चक्कर धस जाता जमीन में तो चक्कर जब युद्ध चले गए तो नीचे उतर गए तो वो बोला कि देखो तू धर्मशास्त्र को भी जानता है और शस्त्र शास्त्र शस्त्र विद्या को जानता है और शास्त्र को जानता है मैं नीचा कर हूं तू रथ पर है और मैं काम में लगा हूं तू शस्त्र चलाओ अर्जुन चुप हो गया ठीक है भाई न्याय की बात है धर्म युद्ध है चुप हो गया भगवान मारो बाण कर से बचनता हुआ मैं विचार नहीं करूंगा कहीं ठीक है उचित है कर्ण सब शास्त्र की बात कह रहा है भगवान ते आता था आया तम अन्य विचार आता ही आता हो तो मत डालो उसको पाप नहीं लगेगा अब हृदय पा रहे हो बहुत विद्वान हो है आता ही है बिना उसे मार दो क्या नहीं देखा तुम छह मिल करके और अभी मैंने घुमा रहा है, आता है काम अग्नि दे बंद पे नाग रही कर दो, भीमसेन उजेर दिया और शस्त्र पानी हाथ में शस्त्र लेकर दूरी आ गए, जो धन चल दिया और राज छोड़ दिया, सब काम तुमने किया, तो आलताई को किसी तरह से मार देना, ऐसा नहीं मैं नीचे रहूंगा मार देना। राजन ज्ञान वाले हो, मैं अगर ये बात को मानता तो अन्याय हो जाता भगवान, इस बात से कर से वसंत आपको जैसे करूंगा, योचनेगा न योजना करना चाहिए, योज से ऐसा करना चाहिए, योज से नहीं कर से वसंत आपको जैसे करूंगा, युद्ध करना न करना कोई हमारा विचार ही नहीं, ना युद्ध का विचार है, ना न करने का विचार है, ना करने का विचार है, कर से बचना तो आप कहो सो करूंगा भगवान, ये ठीक है कर से बचना तो फिर भगवान बोले नहीं सब का ठीक हो जा। अरे भगवान की आज्ञा पालन करने क्या उसे विचार है, कुछ विचार नहीं करना है, सब काम ठीक हो जाए। तो गीता सुनी है तब ये गाना नष्ट मोहन की बात करने क्या जरूरत थी, स्मृति लब्धा करना कहा प्रिया, मैं कहा नहीं आपने कहा है स्मृति मेरे साथ बुद्धि ना सो बुद्धि ना साथ प्रणी सती क्रम बताया वही, तो भगवान की कृपा से वो बात आप पे आ गया जी, आप वो याद आ जाएगी, याद केवल संसार का जो मोह है, व्यक्तियों का मोह है, वस्तुओं का जो मोह है, वस्तुओं में लोभ है, वस्तुओं में राग है, व्यक्तियों में राग है, घटनाओं में राग है, ये हटते ही याद आ जाएगा, करना नहीं है, सत्य की प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं है, कृति सारी क्रिया से साध्य चीज होती है वो नित्य नहीं होती, क्रिया से साध्य करने से, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति, ये दो क्रिया एक दो एक पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया की जगह विश्राम खुश करना और वस्तु की जगह भगवान, आप आगे अवदर्शन करना है विश्राम करना वो सही नहीं, दो चीज है क्रिया प्रकृति, क्रिया का जगह विश्राम और प्रकृति जगह भगवान, भगवान वाले ना काम बन जाएगा पूरा पूरा। तो ये बात स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, सबको छोटा हो बड़ा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो और इसके सिवाय मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई जाना हो, चारों भर चार आश्रम नहीं उठ उनमें है नहीं कोई हो करे से वचनम तब आप क्या पालन करूंगा। तो भाई केवल पदार्थ और क्रिया हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुरज्यते, हृदय नेन्द्रियार्थेषु पदार्थ न कर्मसु क्रिया, हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुरज्यते, सर्व संकर्म सन्यासी योगारूढस्य योगारूढ हो गया, क्रिया और पदार्थ ये बात सार चीज सार चीज, सब काम हो जाएगा भगवान की आज्ञा का पालन करो, बस आप आज्ञा पालन करो। जैसे दुकान पर जाते हैं तो वस्तु को देखते हैं चखते हैं फिर खरीदते हैं, खाए चीज है दिखे कैसी स्वाद है, शादी छोड़ देते हैं। ऐसे इनकी परेशान नहीं है, वैद्य है दवाई वैसा नहीं करते, शीशी दिखाओ रंग कैसा है स्वाद कैसा है, यह नहीं दैनिक अंग जो अर्जुन कहता है आप जो कहो दे वो कर लेना है आंखों में से। आप जरा जानते हो ऐसा कोई जानता नहीं, भगवान तो सब पर बड़े हैं ना, सब तरह से बड़े हैं भगवान, विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से क्रिया से पदार्थों से सबसे परिचित सबसे श्रेष्ठ है, सबश्रेष्ठ बस करे शिव चंदा। ऐसी बात है गीता की, इतनी विलक्षण बात है, नष्ट हो मोह, मोह सकल व्याधि निकर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धवा, स्मृति लब्धा लब्धि, लब्धा शब्द का बड़ा प्रयोग हिंदी में नहीं है, हिंदी शास्त्र में लब्धा प्रयोग नहीं है, मारवा में लादी लादी लादी चीज लादी में क्या परिश्रम है, कोई लादी और जो दूर लाभी और पंजाबी लभी लभी हिंदी में ही नहीं, हिंदी में शब्द नहीं है, आप बताओ कोई बताओ, पा गई चीज पा गई तो पा में नई भी पाई है पुरानी पाई है, पाई में आती है मिल गई चीज मिल गई पा गई, ये सब लाती नहीं है, संसद लब्धा लब्धा नष्ट मोह स्मृति लब्धा लब्धा गाते लादी लाभी लभी, तो वो बात है पूरी की पूरी लग जाएगी, वो तो लादने में क्या परिश्रम है, कोई उद्योग करना पड़ता है, कोई पसीना आता है, तत् कृपा भगवान तत् प्रसादात, और भगवान की कृपा है, वो कृपा है मैं बता दूं क्या है, पहले कृपा मन से नहीं मिला है, फिर अपने मन में कुछ इच्छा जागृत हुई है, फिर सत्संग मिला है, गीता से ज्ञान मिला है, ऐसी बातें मिली है, ये भगवत कृपा है, संदेह। अब संदेह रहे तो लग जाओ, ये काम होना है, संतोष में कर संदेह, संदेह रहते लग जाओ, शंका मत करो, और शंका नहीं पाती पाते हम शंका तो करो, जो आती हो मन में शंका करो खुली, संकोच का काम नहीं है, दूर हो जाए, आपस में बात करो नहीं पुस्तकों को देख लो जाएगी, सब काम बड़ा बनाया है, केवल अति नहीं उतरना है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात सोच में गंदे करिषे भजन तबा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थितो, कर्तव्य और कर्तव्य अकर्तव्य शास्त्र प्रमाण है, साथ कर साथ चलो, उसे विरुद्ध मत चलो। एक बात याद आ गई, अच्छे जानकार पंडित व्याख्यानदाता वे भी कहते हैं ये गलती है, शास्त्र की बात में गलती बताते हैं, हरिजनों को ऊपर नहीं बैठाया निकला गलती, अब सुधारेगा उनको बड़ा बना, यानी स्त्रियों को हरिजनों को बंधु तो शास्त्र समझ आई, शास्त्र गलती हुई। अच्छे पढ़ने तो समझदार, मैं कहना सुने वास्ते ये है नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो या तो अशास्त्र विधान हो तुम कर्म करते में आ रहे, सब काम ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि शास्त्र की बातें सुनो, शास्त्र विरुद्ध दिखे शंका करो, शंका करो तो मिल जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी, खोजेंगे और पंडितों पूछेंगे, ये काम ठीक हो जाएगा। तो केवल आप लग जाओ क्रिया और पदार्थ का मोह है, इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुरुध्यते, इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुरुध्यते, सर्वसंग संन्यासी योगानुरुध्यते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।